cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Pues, amigas y amigos, después de dar esta voltiña, como se suele decir por los comercios, pues voltamos a Iquino 104.6 da FM en o programa Sempre en Galicia. E vamos a escuitar unha cantiga de Ana Quiro que dice así Arzúa no Camiño, que é unha cantiga que xa leva moitos anos, anque Ana Quiro hoxe non está en... non está entre nós, pero deixounos a súa música e as súas delicias aquí na terra. E entón, pois, vamos a escuitar unha en honor á festa do Queixo da Arzúa, a 39 festa do Queixo da Arzúa. Así que, amigas e amigos, Ana Quiro con todos vós. Baixo un vieiro de estrelas, camiño de Compostela, Deus pintou. Estrelas, camiño de Compostela, Deus pintou co seu pincel a beleza desta terra. No corazón de Galicia, como filla predilecta, esta súa terra enxiebre, sosega de pracenteira. Hai riqueza na paisaxe, con aromosos piñeiros, excitantes prados verdes, murmurio dos castiñeiros. Conviven altivos pazos, cheos de arte e nobreza, xunto as humildes capelas, o pé dunha carballeira. Estou orgullosa de... Bueno, amigas e amigos, estábamos escoitando, como non, esa cantiga de Ana Quiro, Arzúa no camiño. Pois, vamos a ter unha comunicación, vámonos ir, pois, me parece que xa temos por aí unha comunicación que co señor, con Juan Luna, mestre de gaita, alá en Madrid. Así que, moi boas tardes, Juan. Hola, que tal, Armando, que tal, boas tardes. Moi boas tardes. Que hoxe en Madrid está se ben ou non se está ben? Está se ben, pero chove, chove neste bueno, sábado de Antroido. Sí. Bueno, pois, mira, acabamos de tamén de falar de Galicia, tamén estaba, pois, esa choiva miudiña, como dice a cantiga dos da Roda, chove miudiño. Pois, sí, sí, sí, que hoxe, aquí igual. Sí, como hoxe é a festa da Arzúa, a 39 festa do queixo. E entón, sí, quen estuver ali para poder comer un pouco de queixo con mel, sí, para merendar. Sí, sí, pois sí, moi sí. Ben. Bueno, dentro de poucos días, pois, tedes un concerto solidario, non? Contame algo de eso. Sí, mira, dentro de 7 días exactamente, hasta esta hora, comenzará o noso medio concerto solidario que imos dar aquí en Madrid no colexo maior universitario, uh-huh, San Juan Evangelista, vale? Uh-huh. E imos a dedicar, bueno, imos recoller todo, doar toda a entrada do concerto a unha fundación de Valladolid, uh-huh, chamada Fundación Música Abierta. Uh-huh. Bueno, eles adicanse a axudar a xente con discapacidade, con calquera tipo de discapacidade, a poder seguir coa práctica da música ou iniciarse, uh-huh, na práctica da música. Uh-huh. Entón, foi elixida entre os internautas, uh-huh, unha votación, bueno, saíron gañadores desta recaudación do concerto. Ah, moi ben, estupendo. Unha semana. Así que... Pois iso é unha cousa moi boa. Ademais, sendo solidario, unha cousa solidaria, eu espero que non sei a capacidade que terá o sitio a donde ides, sí, a tocar, pero espero que este ateigado, porque é unha... Ademais, os prezos non reventan, sí, a ninguén. Non, mira, o San Juan Evangelística, perdón, o San Juan Evangelista é un sitio mítico aquí en Madrid, tamén chamado Olloni. Uh-huh. Bueno, é un sitio con bastante prestixo dentro da música jazz, uh-huh, dentro da música do estilo de jazz, flamenco tamén, non, uh-huh, te estiven ali, había un cartel cun concerto que deu Paco de Lucía no ano 74. Jolín. 74, non? Entón é un sitio con unha fonda arraigame en Madrid, uh-huh, elixímolo, por, bueno, tamén é un esteario chulo, é un sitio chulo, con bastante encanto, e ten unha capacidade de 470 persoas. Jolín. Bueno, esperemos encher o auditorio. Hombre, ademais... ca xente que vai, que non estades vos solos, senón que habrá moita xente acompañando, pois, uh-huh, pois eso vai ser un reclamo perfecto. Porque eu vexo uh-huh, que cando se trata destas cousas, a xente non é bastante solidaria. Sí, bueno, estamos tendo boa resposta polo momento, aínda que quedan entradas, vale, animamos a xente a mercar as entradas por internet, uh-huh, dentro da nosa páxina hai unha ligazón para facer compra online, vale? Logo tamén pode doar diñeiro directamente, uh-huh, se non pode vir e quere colaborar, hai unha fila cero habilitada, uh-huh, os prezos son moi populares porque son 3 euros para os adultos, e para nenos menores de 6 anos son 2 euros, entón... logo tamén imos sortear unha cea para dúas personas, uh-huh, en un restaurante moi bonito aquí tamén do centro, uh-huh, que é chamado Las Armonías del Palacio, está aí, ah, na zona de do Teatro Real, un restaurante que comese bastante ben. Logo imos sortear tamén un cheque regalo da tenda Tununtunumba, que é outra tenda mítica aquí en Madrid, adicada aos instrumentos tradicionais, aos instrumentos folkis, todo isto, todo este ambiente, é unha tenda bastante coñecida. Logo tamén a Fundación Música Aberta doará unha colección enteira dos seus cadernos didácticos para músicos que está valorada creo en 130 euros, o sea que bueno, ya solamente por eso ya me paga pena ir por allí, pero bueno, luego como ti decías, hemos llamamos a o coro universitario complutense para darle un nuevo aire a sí, para darle esa música, ¿no? Claro. Además, saliendo de una cosa, pues pasas a otra parte que está... Mientras vos, pues, pudieres tomar un groliño de auga. Bueno, que pasa que tocarán con nosco, ¿eh? O sea, tocaremos todos juntos. Todos juntos. Entonces claro, más rebumbo aún. sí, sí, tomaremos agua o viño que es esa, pero... Sí. Pero bueno, ellos estarán con nos en el escenario, bueno, también estará un pianista bastante peculiar llamado Adrián González, que bueno, creemos que va a ser divertido. E luego tenemos alguna sorpresa más para gente que venga. Tenemos una sorpresa muy muy especial y muy novedosa que no puedo adiantar por el momento, pero que bueno, es que gente que venga. A sorpresas de Eli. Claro, claro, claro. Y además de eso, pues claro, ti que enseñas música, porque enseñas gaita, percusión y todo requinta. Eso. Requinta, ¿no? Se dice. Sí. Pues, requinta. Pues que haya salido elegido sea un privilegio. Sí, bueno, también queremos los conciertos, queremos hacer pequeñas muestras do ensinado durante el curso, que los alumnos puedan tener una salida, ¿no? A su aprendizaje, ¿no? Sí, dentro sí, de la música galega, entonces es una forma de motivarlos. Claro. De espallar a nuestra cultura. Es. Amén. Porque aparte de eso, cuye de su grupo dice que hoy vamos a tocar, por ejemplo, por decir un sitio a Zaragoza. Sí. Pues esos motivos también. Sí, sí, vais... sí. Claro, evidentemente. Aparte de que se extenda a cultura dun, pero a mellor, pois pues, ti estás en Zaragoza e un grupo de Zaragoza vai a Madrid. É sí, como intercambios que se fan. E isto é unha labor moi moi unha labor bastante dificiliña a veces. Sí, a verdade é que unha labor bastante difícil de levar a cabo, sobre todo agora, nestes tempos que non temos axudas de ningún tipo. Sí, non tenemos. Porque vosotros non recibís ninguna axuda. Non pedimos, normalmente non pedimos, pero non recibimos nada. Todo é autoxestionado. Nos facemos cousas que podemos facer, non tampouco pedimos gritos ni cousas así. Ben. Claro, queremos medrar a modiño, ¿vale? Facer unha base sólida para ser máis fortes no futuro. Exactamente, porque entonces, que non, unha cousa, porque aparte ponselle con ese cariño que se lle pon facéndolo, como haxa estas persoas, por exemplo, nestes concertos que se recoñece a vosa labora, pois que mellor, porque iso é gratificante. Claro, para nós é moi gratificante, vai ser, se conseguimos encher o Johnny, pois vai ser unha situación moi moi boa, claro, para nós, porque bueno, quere decir que a xente pois nos quere, bueno, quere axudar a esta xente e danos forza para seguir adiante, claro. Cantos sodes para compoñer todo este evento? Pues mira, vai haber 20 músicos, 20 músicos, o coro virán sobre 15 persoas. Jolín. Luego Adrián, decidimos ter un acordeonista, que podemos montar unha boa. Sí, sí, sí, montar unha boa festa, como se suele dicir, non? Sí. Ademais, aí, pois, claro, como é normal, pois haberá moitos padres de fillos que teñen alguna carencia e entón, pois, iso é gratificante e ademais eles ven que esta que vos, pois, ides actuar por o mero feito de solidario de axudar. Sí, para nós, claro, toda a xente que se achegue ali pues va a ser moi bonito para nós e para eles, espero que tamén, claro, que podan coñecer a nosa música, bueno, a música galega, porque, claro, a xente, por exemplo, a ONG foi elixida de unha ONG de Valladolid, ali, pois, non teñen, aínda que teñen centro galego, creo, sí. Non creo que teñan moito acceso á música galega, non? Entón, bueno, pode ser unha boa forma de... ou xente que vos escoite, por exemplo, escoite este programa, que se achegue a tali, pois... Exactamente. Bueno, está ben. Sí, sí, sí. Porque iso é unha que é o que digo moitas das veces, dice que aunque pensemos que non nos escuitan, si nos están escuitando, porque dirán, por exemplo, vas á televisión e dirán, jolín, vímoslos na televisión e tal, pero viuse aquel día, non se volveu a ver máis. E na radio, radio, pois talo escuitando, pois durante o tempo, porque máis na televisión ben sabes como é a cousa. Claro. Dicen, é todo tan cuadriculado, todo tan esto, que che dicen dos minutiños e non te pases desos dos minutiños. No, é moi difícil chegar, o sea, programas como os vosos, son bastante importantes porque, claro, cada vez o espazo para este tipo de música, este tipo de actividades é máis pequeno. Entón, claro. Gracias a estas radios como a vosa, pues bueno, a tradición ou este tipo de cultura pode manterse en un estado de forma, pues bueno, es que esperemos que sea cada vez mellor, ¿no? Exactamente. Gracias a... Claro, eu cando recibí unha vosa chamada outro día, pues sorprendeume gratamente porque, bueno, é interesante que dende Cataluña, pues a galegos que se interesen aquí por las nosas actividades, ¿no? Exactamente, hombre, non faltaría bueno, máis. E que estando en internet tamén, pois, pode escoitar de calquera parte do mundo. Así que... Exactamente. Por exemplo, si estamos moitas e das veces, pois recibimos correos hasta desde Venezuela. Un día estábamos aquí e estábamos falando desde Venezuela. Uh-huh. Así que imagínate. Que non está mal. Que un horario cambiado. Pero a xente que lle interesa... ou ven por oídas, ou ven que andas buscando, porque tú ahora, por exemplo, se te metes en internet e pois Radio Cornellá en directo, estarnos escuitando. Podernos escuitar perfecto. Claro, claro. Como desde a outra emisora que tamén pois facemos o programa, como é Radio Samboy, en Galegos no Baixo, pois podense escuitar perfectamente. E por iso digo que moitas das veces, e despois, o día seguinte, ou por outro, pois, o compañeiro que non colga no Facebook, que hoxe precisamente está por Galicia, sí. Anda comendo queixo e androllas e chouritos. Non, estaba en Vigo, mira. Estaba en Vigo. Ah, en Vigo. Sí, sí, estaba en Vigo, sí. Pero estaba vendo os carnavais. Os carnavais de Vigo. Sí, sí, sí. Dice que eran graciosísimos. Casi todo o mundo vestido de animal. Mira, sí, Vigo é unha cidade bastante gaiteira. Sí, sí, Vigo sí. Vigo é un... Ademais que hai a Universidade de Música. Sí, está detrás. Eu estudei ali no conservatorio, na actual detrás tamén, fixen gaita. Para mí é a mellor zona gaiteiril. Sí. Unha zona moi rica. Sí, sí, sí. Ademais, ali... que estos días, pois, máis que seguro, pois andarán por a rúa en Moaña, que está a frente de Vigo, pois hai un grupo que lle chaman a Taza. E van recollendo esas cosas, como fan as chirigotas en Cádiz, van recollendo anécdotas todo o ano, dice, como te collan nunha, dice, xa sales na Taza. Xa, sí. Pois todo eso sale agora, pois, nesas datas. Dice... E o compañero que me estuvieron falando fai un momentinho, pois era o que dicía él, que despois de por exemplo, vías pasar, pois, o mellor, tocando gaitas ou cousas parecidas, en fin, había grupos de todos. Por eso que agora nestas datas, e ademais, pois, isto é unha delicia, vamos, porque eu hai moitos anos que non vivo carnaval en Galicia e teño unhas ganas de verdade de poder vivir esos carnavales en Galicia, polo menos velos. Xa, é unha festa que vai a máis. Vai a máis porque estivo un tempo un pouco. Sí, bueno, un pouco adormecida, pero bueno, agora está despertando moito. Saúde. Porque, sí. Por exemplo, que bueno, os carnavais o mismo en Vigo que en que en outros sitios, sobre todo onde máis se recuperan é na provincia de Ourense. Sí. En Ourense están salindo, pero moi antigos. Porque, claro, de cando chegou a Guerra Civil, pois todo eso desapareceu, despois foi prohibido. Sí. Foron salindo como aguas escondidas. Eu mismo, e ademais ti te contaron, e máis que seguro que les escoitaxes, sí. Tocar a gaita antigamente, o gaiteiro uh-huh. de fama non, de boa non tiña nada. No, os gaiteiros aínda hoxe. Sí. Agora está un pouco mellor a cousa, pero aínda hoxe temos mala zona, eh. Sí. Non temos moita boa fama. E eu como digo, para min ten tanto respeto unha gaita como un bon piano ou unha boa guitarra. Mira que Paco de Lucía tocaba ben a guitarra. Para min a gaita ten o mismo respeto. Sí, é que digo, eu son instrumentos como outro calquera, bueno, temos que ser recoñecidos e loitar polo recoñecemento deste instrumento, ¿no? Tan bonito. Exactamente. É o que temos que facer, darlle cada vez dice, bueno, aí están tocando a gaita, nosotros desde aquí, desde estos medios, podemos darlle vento, como se suele decir, ¿no? Sí, claro. A labora é moi importante. Aunque para facer afición. E entón, pois, como dicía Ricardo Portela, cando iba a un sitio a tocar, dice, e ao mellor había unha gran orquesta, non? Sí. Dixo unha vez que chegou a un sitio para tocar e o seu cartel de Ricardo Portela era un cartel pequeniño. Sí. Dicen, por este cartel eu xa non toco. Digo, cando viño a tocar, que era un cartel como o da orquestra. Así que, sí. Porque eu toco a gaita, eu son un gaiteiro. Claro. E había que ver como tocaba Ricardo Portela a gaita, que lle facía falar. Sí. Sí, eu tive a sorte de coñecelo personalmente pouco antes de morir, de gravar o seu verdadeiro CD. Uh-huh. Escoitei precisamente esa anécdota del mismo que contou no Centro Galego esa anécdota, ¿no? Sí. Tiño unha personalidade moi forte. Exactamente. Porque eu que tiño a sorte de poder estar entre gaitas, moitas outras veces, pois, de aquí, onde está enclavada a emisora, a Asociación Cultural Roseleda Castro de aquí en Cornellá, pois, andándole bache, nada, 2 minutos, 3. Sí. E entón, pois, ao mellor chegase ali, a estas horas están ensaiando rapaciños, uns dunha co mestre nun sitio, outros noutro local, noutro sitio, para non estorbarse moito. En fin, que xa sabes como funcionan as redes culturais. Sí, funcionan, sí, pois, bueno, con mestres ou mellor hai compañeros que son, en fin, que xa teñen unha relevancia e esos son os que enseñan os máis cativos. Que despois ven un gaiteiro, como pode ser ti, pois a ensinar outras pezas, facer fusións, facer, en fin. Uh-huh. Sí, bueno, xa falamos, creo, en outra ocasión, que, bueno, da saúde ali dos centros galegos, uh-huh. na zona de Barcelona, as comunidades, hai unha comunidade galega importante, uh-huh. entón, pois, bueno, gracias a estes programas que, por exemplo, aquí non temos, uh-huh. aquí non temos un programa dedicado á música galega da comunidade de Madrid. Non tedes un programa en galego? Que o saiba non, eh? Jolín. Vamos que ter que ir aí a falar con quen sexa do pues concello. Está desinvitado, se queredes vir un... Dide, que queremos que haxa un programa en galego aquí. Porque máis que seguro que hai galegos sí. que lles gustaría facelo, Desde logo. Pois nada, estades invitados se queres vir a facer un día un programa en directo a Pinte Gamarela, unha semana. Pois, chame... Colle de suave, xa que temos ave. Sí. facemos o primeiro programa en galego aquí, porque... Xa che digo, non... que hai unha comunidade moi forte aquí de galegos, non... moi grande, de feito, estive cando na comida da Peña Galega en Madrid. Fai tres... bueno, pero non hai unha... Por exemplo, un programa de radio, non? É unha magua, pero... Sí, bueno, hai escola, oficina, escola oficial de idiomas, hai xente... Aprende, aquí podes aprender galego perfectamente en Madrid, non? Pero... Pero bueno, xa... Aquelo de dicir un programa dunha hora ou de dúas horas non o hai, non? Non, é que non hai programa. O sea, solamente tes a opción de internet, pues, escoitar programas como el vosso, como o programa Lumena Palleira, por exemplo, un programa mítico, da Radio Galega. E logo, bueno, están os programas de Radio Nacional, pero bueno, eso é outra cousa, non? Sí, eso... Son iniciativas pequenas como a vosa, quero decir. Sí. De xente que pues eso, que ama o galego, quere facer un programa en galego. Entón, pois eso sería unha cousa boa de que aparte de, por exemplo, pois non sei, unha persoa que estudia periodismo ou algo así, porque aí de galegos periodistas, pois hai bastantes. Pois sí. Pois mira, na emisora de que foi de Radio San Boi en galegos no baixo, pois tuve o privilexio de poder entrevistar, non sei se o coñeces de velo na televisión, a Martín Barreiro, que era o que dicía o tempo na televisión de Galicia con Coleta. Non o coñezo, non. Porque agora está na primeira. Agora está en Madrid. Pois tuve o privilexio de poder entrevistalo. Un rapaz que de Lugo, non? Agora está na primeira en Madrid. Pois, como temos correspondentes por Galicia, sempre nos van dando teléfonos deste do outro, ou contactos, en fin, que sempre pedimos, e sempre, como nosotros nos piden contactos de aquí para lá, pois tamén os damos, non? No. Pois, tuve a sorte de falar con él, e eu, claro, nun comenzo, cando unha persoa está nunha cal, como é a televisión, a primeira cal, pois a televisión española, pois... Dache un pouco deso, non? Pero eu cando vin que era unha persoa tan dada e tan desto, dite, coño, jolín, isto non é o que parece. E depois falarnos do tempo. Como lle dixen eu, tú fucho que lle puñeche coloito ao tempo. Porque si algún día ves a televisión de Galicia, sobre todo, está en moitos fines de semana. Fines de semana. O sábado, onte precisamente, pois estaba. Porque despois, claro, non vai estar o mesmo sempre, porque non vexas, despois de preparar isto, é un equipo de 7, 8 ou 10 persoas, e entonces teñen que ir relevándose. Claro, porque, son equipos grandes. Sí. O que é a televisión, pois, aunque xenda máis cos focos, aunque agora xa está preparado de outra maneira, e despois sempre maquillaos, pois, iso tamén queima un pouquiño. Sí. Que, sin embargo, pois, eu levo neste mundo da comunicación aquí en Cataluña, pois, desde os anos 83, con paradas e entradas desde o ano 83. Sí, pero xa tes un largo camiño. Exactamente. Tiño un percorrido, non? E o meu compañeiro é tres cuartos do mismo. Casi todos os programas que hai aquí, moitos deles, pois... son de xente que leva bastante tempo, non? Temos a sorte de que detrás de nós, pois xa temos pedíamos unha voz feminina, pareceu unha voz feminina, filla de galegos, estudiando periodismo e tal, que hai algún sábado que non pode vir, por culpa de que, claro, ten que, pois está traballando, e entonces hai sábados que traballa e outros sábados non. Claro, pero, como digo eu, digo, non vamos a durar toda a vida. E entón, pois, temos que ir dando pasos outros. Como ti, por exemplo, enseñas ao outro, e ese se vai aprendendo de ti, pois, axuda tamén, pois, a esos, porque un non dura toda a vida. E, ademais, ao mellor un día chega que dices, bueno, vou descansar desto. Se me queren facer unha entrevista de vez en cuando, pois, que me afagan, non? Pero deixar un pouquitín, relevando un pouquiño. Sin esquecer nada aos, ou como digo, aos antergos, que son onde está a experiencia. Claro, sí, aí non somos eslabóns nunha cadena, unha cadea que hai que levan de moitos séculos, que a cadea da música, neste caso da música tradicional, entón eu son un pequeno eslabón máis desta cadea, non? Exactamente. Eu cheguei, eu marcharei e virán outros. Exactamente. Ademais, é o bonito da música. Despois, ademais, isto, por exemplo, ti máis, non? Como nós, non? Tamén. Pois, relacionaste con muchísima xente, non? Sí. Porque veñen compañeros, oi, mira, que eu son do grupo tal, se viñeras facerme unha colaboración, pois tú vas a colaborar. Oye, que fulanito que eu necesito para unha colaboración, que boa, que eu queremos facer isto e tal, se viñeras a colaborar e tal. Pois nada. Uh-huh. E iso é unha maneira, pois, de non encerrarse un en mismo, non, senón abrirse. Pois, a ver se podemos fusionar isto con isto e tal, que soa ben. Porque eu que escuito moito da Radio Galega, por internet, pois é música folk, son Galicia. Sí. E entonces hai eso de música folk, como é seguido, eu estou facendo outras cousas, pero tiño música de fondo, non? Porque sí. Despois están as noticias, pero as noticias, pois claro, tens que... Aquela parte que tens que parar a escutar, non? E, sin embargo, ca música non, vas voando, non? Escoitala mentre fas outras cousas. Exactamente. Que, ademais, hai que ver que a música, por exemplo, pois é unha das cousas que, que eu supoño que estos rapaces, como rapaces que teñen as súas carencias ou tal, cando senten a música, pois xa se lles nota, notaselles no seu na súa faciana se lles gusta, se non lles gusta, en fin, ese sorriso, esa cousa, esos ollos que abren e tan, uh-huh. e tan expectativos, sobre todo cando ve os cativos, porque a min os cativos son os que máis me enamoran. Tiño a sorte de poder presentar, por exemplo, pois en certos eventos ou festas que se fan por aquí, e os cativiños son os que máis me gustan, porque o fan con sí. tanta gracia, aunque se equivoquen, o fan con tanta gracia, que se unha monada. Sí, aparte que os nenos, para mí, son dos mellores públicos, porque é un público sen moitos presuizos. Entón, se lle gusta a un neno a música que faz, que a música... ten pinta de ser boa, non? Sí. Ademais, como dice aquí un presidente da Casa Galega del Hospitalet, el cando vai a un sitio, dice, primeiro rapaces e despois nos. Cos rapaces son os que van a traballar, aunque el tamén, pois, enseña, tamén, pois, tamén bailou, pero ahora, como di, el dice, ahora que bailen os novos, que para iso teñen o corpo máis lixeiro que un. Sí. Fíxate tú, que ten dos fillos e os dos fillos están no grupo o máis grande, que terá, non sei, uns 12 anos, así baila de maravilla, a pequerrecha tamén baila, en fin, uh-huh. cos enseña, digo, estes xa naceron bailando. Por iso digo que un mestre, dicen que non hai mal mestre, senón vos alumnos, non? Uh-huh. E entonces bueno. a veces, e eu sei que ti o farás, enseñarles con cariño. Claro, nos ensinamos con moito cariño porque... Exactamente. Bueno, é a única forma de ensinar e que a xente se enganche, non? Exacto. Ainda que poida ser un pouco riguroso, uh-huh. pero nos todas as cousas que facemos, todos os proxectos que organizamos ou que ideamos con moito agarimo, porque eu creo que é a única forma de sí, que as cousas salgan ben. Exactamente, non é aquilo de dicir, como dicía moitos, a sangre, non, a letra con sangre entra, non. Eso non é así. Aparte, que non, este tipo de actividades ou de música a xente ven porque quere. O sea, exactamente. Non está obrigada a vir ni a tocar nada, non? Entón, pois bueno, hai que motivarse. Hai que, exactamente. E aparte deso que os cativos, nunca dicirlles esa palabra negativa, non fixeche ben. Dice, fixeche o ben, pero podes melloralo, que tes capacidade. Entón, para que lle das máis valor ao tío, dice, coño, cando me dixo que o podía mellorar, que tiña capacidade, é que me vei que podo soltar máis, non? Sí. Pois, iso, os mesmos cativos, a mesma persoa, porque eu, por exemplo, O mellor dices ti, ai, gústame máis o compañeiro, pois gústame máis este co compañeiro, ou tal. Uh-huh. Cada un ten a súa forma, ten os, a súa maneira de dicir as cousas. A súa personalidade. De... Exactamente. Claro, cada alumno é un mundo distinto. Eu sempre aprendo de todos eles. Que a veces son eles que enche enseñan a ti cousas. Sí, eu sempre estou aprendendo de todo o mundo ao que ensino, sempre aprendo cousas de como facer, de como tocar, incluso porque hai xente que ten cousas que ensinar. E logo cada uno é un mundo distinto, o sea, tipo considerar cousas, exercicios, bueno, saquei un libro hai uns meses chamado Gaiteiro Técnico, ¿no? Un libro dedicado á técnica de gaita. Uh-huh. Bueno, aí é unha escolma de exercicios que fixen ao longo dos anos. Uh-huh. Entón, hai exercicios que funcionan con determinadas persoas e outros que non. Exactamente. Entón, tens que enseñarles outros, ¿no? Entón, eso é o bonito e o difícil. Iso é o mismo, o que estás dicindo ti, é o mismo que dicía unha mestre enseñándose que é un es cativos, que bueno, cativos que xa eran grandes, pero tamén ensaiando xa pezas con máis solera, dixéramos. Sí. E entón díxolles elas, cando baixei los brazos, primeiro facelles facer como uns exercicios, dice, hai que deixar o corpo, díxolles os chicos, porque había algún que, claro, o mellor estaba un pouco máis rígido, deixa o corpiño irse. Dice, que non che sepa mal, que dice, deixar ir o corpo, a música xa cho leva. E entón, pois eu dicielles, o mellor isto, fulanito, deixa ir o corpo, mariconeolo un pouco. Dice, que iso hasta queda bonito. Dice, cando me baixedes los brazos, non os baixedes de golpe, baixalos despaciño como subilos despacio, con armonía. Sí. Porque, claro, eu isto vino... claro, como estaban ensaiando, eu quedei con esas palabras, pois digo, pois é certo, cando moves o corpo, tens que movelo con certa soltura, porque claro, se estás rígido, hasta te cansas, deixas de respirar incluso. Sí. Claro, hai que estar sempre relaxado. Exactamente. En xeral, en todas as actividades que fagas, non? Pero na música máis. Exactamente. Como... Claro. Como digo eu, a veces, cando veño ou vou a un dos programas, dije, a veces, pois, vas nervioso, non? Pero eu digo, teño que calmarme, porque senón, pois, vale máis que non o faga. E entón, pois, porque, claro, non todos os días son iguais. Non, evidentemente, claro. Sí, porque o mismo pasa co... que se ti foras mestre, pois non sei de matemáticas ou de historia ou algo así. Non todos os días os vas ter igual. Pero cando enseñas unha materia, como neste caso é a música, pois cando le enseñas con agarimo e con todo iso entra moito mellor. E ti tamén te satisfaces máis. Sempre sí, claro, totalmente claro. Diferente. Sí, sí, importante pasalo ben... É o que queremos, ¿no? A nosa teima é que a xente o pase ben. Exactamente. Que é a única solución, ¿no? Porque tampouco estamos un conservatorio profesional e que a xente vai vivir desto. Exactamente. Ten que aprobar como sexa. Entón, bueno, hai que gozar de todo isto. Exactamente. Da música. Bueno, pois, Juan, agradezcoche moito de que hayas estado aquí estos minutiños connosco. Conmigo hoxe, porque hoxe somos un equipo de 4, pero hoxe nada máis estamos a mitade. Ah, bueno. Bueno, sodes 2, pero valedes por 4, ¿no? Bueno, temos que facer o traballo de 4. Sí. Bueno, pues graciñas a vos por chamar de novo. Que non, nada, non vai ser a última, Non vai ser a última. Que non vai ser a última. Bueno, máis dunha vez te molestaremos. Sí. Se vou algún día por Madrid, como xa tiño o teléfono, pois nada, chamo a Xoán. Sí, vos cando veñades por aquí por Madrid, estades invitados, podes chamar, tomamos unos viños galegos ou non. Exactamente, bueno, tomamos algo, que non fai falta tampouco. Tomamos algo e damos unha volta. Exactamente. Vale. Pois moi ben. Unha aperta moi forte e graciñas por perder estes minutos connosco. Nada, no fueron perdidos sino engañados. Así que gracias a vos de nada, de deciros que estamos en apintegamarela.org para que queirades, ¿vale? Muchas gracias, una aperta muy fuerte. Igualmente, Armando, chao. Chao. Bueno, pues, como ben decía Xoán, vamos ir cunha peciña que tiño eu por aquí xa preparadiña, que precisamente unha noite no muiño. E hai unha grabación que hai que agradecerlle ao equipo de producción da Radio Galega. Eles son Nordés, están hoxe connosco, esa noite no muiño. Nordés! Esa sí que muiñada, la.